Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu l-azim. Şimdi efendim, tatilde fazla kalamadık. Kalamayınca da geldik. Nasıl olsa namaz kılmaya gideceğiz dedik. Gelelim vaazımızı yapalım, namazı burada kılalım. Burada bırakmış olduğumuz ayeti kerimeden başlayalım. Bu ayeti kerime her zaman gündeme getirilen hocalar tarafından zekatın kimlere verileceği konusunu sıra oraya gelmiş. Oradan başlıyoruz. Konusunu ele alıyoruz. İnneme sadakatu sadakalar, yani zekatlar, lil fukarai fakirler içindir. Vel mesakini miskinler içindir. Vel amilin aleyha, o zekatı toplayan memurlara ait olabilir. Vel müellefeti kulubuhum, kalpleri İslam'a ısındırılanlar içindir. Ve fil rikabi, köleler, kölelikten azat olmak için zekat verilir. Vel garimine, borçlulara. Ve fi sebilillahi, Allah uğruna çalışmalara. Ebni sebili, yolda kalmışlara. Ferilaten minallah, Allah'tan bir farz olarak konmuştur diyor. Bu gruplara verilir. Vallahu alimun hakim, Allah bilendir ve işini yerli yerine yapandır. Şimdi bu ayeti kerime çok ilginç bir ayet. Allahu Teala bizim malımızın, zekatımızı, sadakamızı nasıl dağıtacağımızın dökümanını yapıyor. Yani öyle gelişi güzel değil diyor. Ben sizin yardımlarınızı, hayırlarınızı, zekatlarınızı nerelere verileceğinin projesini yapıyor burada. Şuraya, şuraya, şuraya. Allah'ın dediği kimselere vereceksin bu. Bize orada bir seçenek bırak. Bu muhteşem diyorlar. Bu din ne denli sosyal bir din olduğunu, sosyal tabakalar arasındaki ilişkiler sistemini belirliyor. Yani toplumda, şimdi zaten bir kelimeye mana verirken oraya gireceğiz. Böylece aynı şekilde Allah-u Teala Haşr suresinde de bizim muhasebemizi tutuyor. Bir bakıma nerelere harcama yapacağını, bir disiplin altında yapılması gerektiğini, yardımların gelişigüzel yapılmaması gerektiğinin delili bu. Bu ve buna benzer ayetler var. Nerelere verileceğine dair. Dolayısıyla bu ayeti kerimeyi sırayla içindeki kavramları açıklayarak, ne kastediyor burada onu söyleyerek anlatalım. İnneme sadakatu sadakalar, sadaka kelimesi Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde zekat anlamına geçer. Ve atu zekate ile sadakanın aynı mana, hud min envalihim sadakaten dediği gibi bu Tövbe suresinde yine sadakaları al diyor Peygamberimize. Zekatları al, topla. Daha sonra unuturum. Madem aklıma geldi şimdi söyleyeyim. Devlet, Hazreti Peygamber'in kurduğu çok önemli, bu ayetler vasıtasıyla kurduğu çok önemli bir şey var. sistem var. O sistem şu, zekatı devlet topluyor. Beytül Mal'de bir zekat fonu oluşuyor. Bugün fon diyoruz ona biz. Fukara fonu diyoruz ya, ha, zekat fonu toplanıyor ve devletin belirlediği kişilere devlet dağıtıyor. Kişinin kendisi değil de, zenginin kendisi değil de, devlet topluyor zenginlerden, ona bir zekat fonu diyor. Vergi fonu ayrı. Zekat fonunu devlet tespit ettiği fakirlere kendisi dağıtıyor. Bunun birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi, zekatı verenle zekatı alan arasında psikolojik bir ayrım meydana gelmemesi için. Kimin zekatı kime gittiğini bilmemesi için. Çünkü veren kimse ile alan kimse arasında psikolojik bir uçurum meydana geliyor. Yani fakir bir bakıma eziliyor ruhen. Bu eziklik olmaması için zenginle fakir arasında Allah-u Teala devletin toplayıp devletin tespit ettiği fakirlere vereceğini söylüyor. Bu çok önemli. Onun için Tövbe suresinin o ayetinde hud min envari, onların mallarından al, sadakaten zekatı al, devlet al. Devlet alacak ve dağıtacak. Prensip bu. Ha, böyle olmadığı dönemlerde, ki bugün öyle değil, ne yapacağız? İşte bu ayet buna da cevap veriyor. Diyor ki zenginlere, zekatın birinci listenin başında 8 tane grup sayıyor burada. Bu 8 tane grubun başında lil fukara yok. Fukara fakir demektir, bizim bildiğimiz fakir. Fakat İslam, Kur'an-ı Kerim fakirleri bile birbirinden ayırıyor. Yani fakir var, fakircik var. Bunları ayrı. Fukaranın kelimenin anlamı yeri kazmak, delik açmak, bela manaları var. Bela, bela. Fakirlik bir toplum için bir beladır. Fakirlik toplum için bir deliktir. Delik, delik. Bu ne demek? Fakir toplumlar zengin toplumlara muhtaç olurlar. Bir takım değerlerini feda ederek karşıdan para alırlar. İşte o zaman onun manevi hayatında, sosyal hayatında bir delik açılmış olur. O fedakarlık bir deliktir. Muhteşem. Ben bunu çevre konusunda, sosyal çevre konusunu anlatırken konferanslarında fakirlik bir kirdir toplumda. Bir sosyal hayatın kirlenmesidir. Bu kirlenmeyi temizleyeceksin diyor Allah-u Teala. 103. ayette Tövbe suresi. Bir toplumun pisliğidir fakirlik. Buna taharet vereceksin. Sen tuvalete gidiyorsun, taharet vermiyor musun? Pisliği temizlemiyor musun? Hah ya. Bu fakirlik de pisliktir, temizleyeceksin. Muhteşem. O ayet. İleride geleceğiz ona. Ne zaman geliriz? Ramazan'da geliriz yani. Ramazan'da oraya ulaşırız. Allah izin verirse. Demek ki fukara kelimesi delik anlamına geliyor. Delik. Yeri kazmak anlamına geliyor. Bela anlamına geliyor. Bela. Problem. Fakirlik bir toplum için problemdir, beladır. Birçok değerini elinden çıkartıp parayı bulmaya çalışırsın. Bugün dünya siyasetini görmüyor musun? Neleri feda ediyor bu ekonomisi güçsüz olan toplumlar o parayı almak için zengin toplumlardan? Nelerini feda etmiyor ki? Anlıyor musun? Çok ciddi bir konu. O hanımlar orada konuşmayın. Onun için atayırsınız Ramazan'da aşağıya. Anlayın mı? İki tane kadın bir araya gelmez. Bu kadar met ederim onları. Ama gel de buraya budu budu budu budu. Ne bunu hep dinle benden, niye geldin buraya? Bu kadar tutarım onları, bu kadar lehlerim. Lil fukarai, fakirlik, bu fakir kelimesi. Yoksul adam delik adamdır. Muhtaçtır. Fakir adam. O zaman diyor Allah-u Teala fakirliği gidereceksiniz. Bu bir görevdir. Farilaten min Allah. Allah'ın farzıdır. Fakir toplum ayakta duramaz. Benim Müslümanım zengin olacak. Verene olacak diyor Allah. Bak, anlıyor musun? Fakat çok ilginç bir kavram var burada. O da şu. Fakirin dinlisi dinsizi, imanlısı imansızı, millisi milli olmayanı yoktur. Evrensel bir kavramdır bu. Dünyada nerede bir fakir varsa onunla ilgilenmek gerekiyor. Müslüman dünyanın efendim Hristiyanmış, Yahudiymiş, kafirmiş, şuymuş, buymuş, buna bakmaz. Müslüman fakirlikle mücadele verecek diyor Allah-u Teala. Böyle bir din gördünüz mü? Böyle bir kitap var mı? Bütün dünya fakirleriyle ilgilenmek lazım. Tabii ki yakından başlamak lazım diyor Allah-u Teala. Başka ayetlerde bunu söylüyor. Yakından başlamak. Yetimliğin millisi millisizi, Müslümanı Müslüman olmayan yoktur. Yetim yetimdir. Fakir fakirdir. Bütün dünya, keşke Müslüman ülkeler bu kadar petrol akmasına rağmen paranın bile altının bile geçerli olmadığı, paradan altından bile kıymetli olan bir petrole sahip İslam ülkeleri dünyaya yardım etmesi gerekirken biz yardım başımızda aldık. Allah vermiş, toprak altından çıkıyor. Ama bu Müslüman ülkeler bunun programını yapamadığı için hala muhtaç durumundayız. İşte bu fukara kelimesinin manasını verdim. Delik anlamına geliyor, pislik anlamına geliyor. Fakirlik sosyal kirlenmedir. Sosyal çevrenin kirlenmesidir. Fakirlik, açlık insanın elinden her şeyi çıkartır. Dinini de, imanını da, namusunu da, siyasetini de, milli kimliğini de ayaklar altına aldırır. Aldırır. Aldırmayacaksınız diyor Allah-u Teala. Çözün bunu. Muhteşem. Bunları ben televizyonda konuştum bir ara. O Tövbe suresindeki ayete değindim. Daha da değineceğiz tabii. Şimdi listenin başına fakirlere verilecek zekat. Vel mesakini miskinlere. Halbuki miskin fakir demektir ama miskinin farkı var. Fakir zamanla çalışarak zengin olabilir. Bir zamanlar fakirdi ama çalıştı, edindi, kurtardı kendini fakirlikten. Miskin ise sekeneden gelir, fakirlik ona yerleşmiş, sükun bulmuş, yerleşmiş ona. Bu adamın artık bundan sonra çalışıp da para edinmesi, ekonomik değer edinmesi mümkün değil. Onun için mesakini ayrı koymuş. Yani toprakta sürünüyor. Zahmet Rabeh diyor. Beled suresinde. Toprakta sürünen fakiri ayağa kaldırmaktır akabe diyor. Dağa tırmanmak. Manevi doruk noktasına ulaşmanın yolu toprakta sürünen fakiri doyurmaktır diyor. Beled suresinde. Ha, işte mesakinin kelimesi yerleşmiş. Ona fakirlik yerleşmiş. Zavallı adam. Ben artık bu adam mümkün değil kurtarması kendisini. Bu adama zekat vereceksin diyor. Fakirleri bile birbirinden ayırıyor. Onları bile dozajını bile ayırıyor. Böyle bir sınıf vardı diyor toplumda olabilir. Olabilir diyor Allah-u Teala. Yani adam Ne olmuş 60-70 yaşında zavallı, kimsesi yok, perişan. Efendim hastanelere düşer, bakanı yok, edeni yok. Efendim bu adam işte mesakin olmuş, yani yerleşmiş adam buna fakir. Bu ayrı. Öteki fakir ayrı diyor. O çalışır zamanla diyor. Ver üstüne diyor birkaç kuruş, bir iş kurarsın ona, bir şey yaparsın. Alır yürü götürür diyor. Bu sefer o zekat vermeye başlar diyor. O ayrı. Mesakin ayrı. Vel amilina aleyha. Üçüncü grup da memurlara, memurlara bak bak bak bak. Zekatı toplayan memurlara da zekat verilir diyor. Aynı bizim şimdi bizim bu öğretmenlerimiz anlatıyor, memurlarımız anlatıyor. Aynen. Zekat düşer bu memurlara ya. Evet. Memurumuz bu hale gelmiş. Zekatlık olmuş. Ama bak Allah-u Teala bunu da söylemiş. Zekatı toplayanlara zekat verilebilir. Memurlara zekat verilebilir diyor. Bu, bundan ne anlaşılıyor? Bundan şu anlaşılıyor. Demek ki zekatı devlet topluyor ya. Yani. Devlet topluyor, devlet dağıtıyor. Bu manadan bu çıkıyor ya. Yani. Memurlara verileceğine göre zekat toplayanlara. Memur işte. Memur demek ki maaş almıyor. Zekat toplayan memur maaş almıyor. Almayacak. Zekat toplayan. Onlara da verilir diyor. Ya verilebilir diyor. Ve müellefeti kulubuhu. Kalpleri İslam'a ısındırılmış olanlara da verilir. Yani burada tam manasını konuşalım. İslami misyonerlik faaliyeti, yani kafirlerin gönlünü İslam'a ısındırmak için diyor, onlara da para, zekat yardımda bulunur. Yani Hristiyan, Yahudi veya kafir bir komşuna zekat ver diyor, onların kalbini İslam'a ısındır diyor. Anlıyor musunuz? Bu muhteşem bir. Biz bunu yapamıyoruz. Bunu eskilerimiz yapmış. Ceddimiz bunu çok iyi yapmış. Anadolu'yu Müslümanlaştırırken, Anadolu'ya girdiği zaman Müslümanlar, Müslüman Türkler, Anadolu'yu Müslümanlaştırırken hep böyle yapmışlar. Bizim Trabzon'da da böyle olmuştur, Memler'de böyle olmuştur. Birçok Ermeni, birçok Hristiyan, birçok Rum Müslüman olmuştur. Bunun sebebi de İslam'ın bu yardımlaşma projesinden kaynaklanıyor. Anadolu böyle oldu. Ceddimiz muhteşem bunu yaptı. Yani bu araştırmalar yapılsa düşünebiliyor musunuz? Ermeni tehricil ediliyor, çocuğunu bırakıyor. Türk ailenin yanına ve o çocuğu büyütüyor. Şimdi bunlar karşı çıkıyor bize. Unuttular onu. Hristiyan'ın çocuğunu yanına alıp onu büyüten, çocuğu emzirten, götüren, büyüten, delikanlı yapan Türk Müslüman aileler. Unuttular bunları. İşte bu müellefi kulüp dediğimiz şey, ekonomisi düşük olan insanlara, imanı, inancı farklı olan insanlara yardımlaşarak, onların elinden tutarak, onlara Müslümanlık dininin nasıl bir sosyal din olduğunu hatırlatarak, onların İslam'a karşı gönüllerini hoş tutmak, ısındırmak, İslam'a göre ısındırmak. Ben bundan şunu anlıyorum: İslam'ı yaymak için dünyaya İslam aleminin bir ekonomik kuruluşu olması lazım. Yani bütün dünya profesörleriyle, üniversiteleriyle ilgili olmaları lazım. İlişkili olmaları lazım. Siyasileriyle olsun, kim olursa olsun, halkla olsun. Bu ayet-i kerime bunu söylüyor. Demek ki olay şudur. İnsanın doğasında şu vardır ve bütün canlılarda vardır bu. ekonomik menfaat nereden geliyorsa oraya yönelir. Oraya saygı duyar. İnsanoğlu böyledir. Yani affedersiniz, bir köpek bile kendisine devamlı ekmek veren, et veren kapıdan ayrılmaz. Oraya durur, sahibini tanır. Bir kedi bile 2 kilometre mesafeye gitti, babamı karşıladı. Hastaneden gelirken kedi. Bizim kedimiz var. Babamı çok severdi, babam onu çok severdi. Yedirirdi, içirirdi. Sonra babam hastaneye düştü, gelirken 2 kilometre mesafede gitti, karşıladı. Olacak iş o. Ama maalesef bazı insanlar vardı, nankördür, kedi de daha kötü. Dolayısıyla ekmek o yabani aslanı bile eğitiyor. Ekonomik menfaat, ekonomik değer çok önemlidir. Bu basic needs dediğimiz temel ihtiyaçlardan bir tanesidir. İşte onun için mide dolu olmadığı zaman, gıda almadığı zaman kafa çalışmaz, beyin çalışmaz. Dolayısıyla Allah-u Teala ekonomik yardımların gönlü etkileyici bir boyutu olduğunu, ekonominin manevi getirisi olduğunu söylüyor. Ben söylüyorum, bunu söylüyorum. Ben sadece bunu açıklıyorum, bunu ne anlama geldi. Ekonomik menfaatı gönlü etkilediğini ve manevi bir getiri getirdiği, bir kaynaşma getirdiği, bir ısınma getirdiğini İslam'a karşı burada Yüce Allah 1400 sene evvel Kur'an Üniversitesi'nde haykırmış. Ve fil rikabi rikab boyun demektir aslında. Boyun. Boyuna ne vurulur? Tasma vurulur. Hayvanın boynuna ne yaparsın? Zinciri bağlarsın, çıkmaz onu. O kafadan çıkmaz. Hürriyetsizlik de böyledir. Onun için Allah-u Teala boyunla ilgili anlatıyor bunu. Özgürlüksüz olan insanlar boynunu vermiş demektir. Artık bütün şahsiyetini ifade ediyor boyun. Boyun bütün şahsiyeti ifade ediyor. Artık o köleleşmiştir, özgürlüğünü kaybetmiştir diyor Allah-u Teala. İşte o boyundaki vurulan zinciri kırmaktır diyor. Zekat bunun için mi? Vay vay vay. Yani Müslüman dünya insanlığının haklarını, özgürlüklerini ellerine alması için mücadele verecek, para harcayacak, ekonomik müessese kuracak ve bütün dünya insanlığına özgürlüğü getirmenin uğruna zekat verilir, yardım yapılır, yatırım yapılır. Muhteşem! Dine bak! Zaten Peygamberimize bir görev vermiş. 179. ayette, 179 yok, ondan önceki ayettedir. Araf suresinde ve yalav anhum israhum ve evlâlelleti kânet aleyhim der onlar. Nedir o? Peygamberin görevlerinden biri diyor Allah-u Teala, insanların arkasındaki yükü ve boyunlarına vurulmuş olan zinciri kırmaktır diyor. Senin görevin budur ya Muhammed. Git, o insanlar özgür değildir. O insanlara özgürlüklerine prangaya vurulmuşlardır. Onların boynuna zincir vurulmuştur. Git o zinciri kır ya Muhammed. Senin görevin o. Bah! Bizim peygamberimiz bu Kur'an-ı Kerim özgürlükler kitabıdır. Özgürlükler, haklar kitabıdır efendim. Evet. İslam Üniversitesi, Kur'an Üniversitesi aynı zamanda insanlık haklarının bir beyannamesidir bu kitap. Ve bu işte bak, ve fil rikab, böyle burada değil sadece, pek çok ayette var. Gidersin mesela Bakara suresinin 177. ayetine gidersin, Beled suresinde aynen bu rikap, yani köleliği ortadan kaldıracaksınız diyor. Özgürlüğü elinden alınmış insanlara özgürlüklerini getirmek için Müslümanlar yatırım yapacak, para verecek, yayın yapacak, müessese kuracak, siyaset yapacak. Bizim dinimiz neler anlatıyor da haberimiz yok. İşte burada Hazreti Peygamber'e ilgili söylediği ayet Araf suresinde. Şimdi demek ki rikap dediğimiz o boyuna vurulan zinciri kırmak, onu özgür bırakmak. Yani insanlar birilerinin peşine zincir vurulmuş, boğazına, onun ideolojisine takılmış, onun cemaatine, onun tarikatine, onun mezhebine takılmış, öyle beynine vurulmuş zincir gidiyor. Bir sürü beynine zincir vurulmuş. Burada maddi zinciri kastetmiyor ama manevi zincir. Beyne ve gönüle vurulan zinciri kastediyor. Özgürce düşünmeyi, özgürce hareket etmenin önemini vurguluyor. Ama insanlar insanları köleleştiriyor. Bakın, bugün özgürlükten bahseden ülkeler maalesef insanları köleleştirmeye çalışıyor. Özgürlükten bahsediyor ama köle arıyor, mürit arıyor. Kendisine bağlanacak, zinciri vuracağı beyinler arıyor, gönüller arıyorlar. Bana itaat edeceksin, benim dediğim siyaseti yapacaksın, benim peşime geleceksin. Zinciri vurdum boynuna diyor, ne yaparsan yapsın, gidemezsin bir yere diyor. İşte bu sorgulamayan, özgürce fikrini söyleyemeyen bir sürü insan var. Sözüm ona ilim adamları. Ne arası? Zemin olmuş, kaptırmış kendisini bir ideolojiye. Zincir vurmuş beynine, farkında değil. Kafasına kaç tane zincir var belli değil. Adamın başka tarafı bilmiyor ki, okumuyor ki. Başka tarafı da okuyacaksın kardeşim. Benim cemaatimin, şeyhinin, liderinin kitabını okurum, başka kitap okumayan diyen bir beyin düşünebiliyor musun? Bu özgür mü? Bunun beynine zincir vurmuş. İşte bu bizi geri bırakmıştır. Unutmayın. Siz zannetmeyin, o televizyonda konuşanları görmüyor musun? Onların hepsi beyinde zincir var. Zavallı köle. Allah-u Teala diyor ki, Peygamber, gidelim bir adamın beyninden o zincirler al. Senin görevin bu ya Muhammed. Bu özgürlükleri getirmezsen peygamberliğinin görevini yerine getirmemiş olursun. İşte benim peygamberim özgürlükler peygamberidir. Benim kitabım budur. Ama maalesef insanlar kaptırmış beyinlerini memnelere, hurafelere, memnelere grup grup olmuşlar, perişan olmuşlar. Bir sürü beyin geziyor, zincir var. Zav, köle. Şimdi fikirlerin köleliği var. Eski kölelik farklıydı. Eski köleliğe benzer mi şimdiki kölelik? Eskiden adam köleydi, bir adamın kölesiydi. Yediriydi, içiriydi onu, buyuruydu onu. Şuraya git, buraya git. Hukuken onun kölesiydi adam. Onun ne derse onun yanına onu yapıyordu. Hizmetini yapıyordu. Ha? Ha, buyur. Ama şimdiki fikir, düşünce köleliği. Şimdiki gruplar, cemaatler köleliği benzer mi o köleliği? O adam farkındaydı. Ben diyordu bu adamın kölesiyim ama şimdi bu adamlar farkında değil de köle olduklarını. Farkında değiller. Kendini özgür zannediyor. Yani bir fikri reddederken zannediyor ben özgürüm. O bir şeye göre naklediyor, kendine göre değil. Kendi araştırmış da, yapmış da, bulmuş da, yanlışlığını tespit etmiş değil. O birileri öyle dediği için öyle diyor. Ha o birilerinin kölesisin sen işte şimdi. Onun için Bayraktar Hoca'yı bir yere koyamıyorlar. Koyamadığım için de karşı çıkıyorlar. Ben Allah'ın kölesiyim. Ben bu Kur'an'ın kölesiyim. Ben bunun kuluyum. Ben kimsenin kulu olamam. Bu ne derse onu. Beni kimse satın alamaz. Herhangi bir ideoloji, herhangi bir fikir, herhangi bir grup asla. Ben Allah'ın kelamını okur anlatırım. Ben buraya teslim olmuşum. Şimdi bazıları Kur'an-ı Kerim'i kendi grubuna teslim etmek istiyor. Kendisi Kur'an'a teslim olmuyor. Evet. Oysa ki ben Müslümanım. Ben Kur'an'a teslim. Başkaları Kur'an bana teslim olsun diyor. Ha? Siz o hocaları bilmiyorsunuz ki. Ha? Anlıyor musunuz, anlamıyor musunuz? Bilmiyorum ki. Kur'an bana teslim olacak diyor. Ben Kur'an'a teslim olmam. Benim ideolojime göre, benim cemaatime, tarikatıma, mezhebime göre yorumlarım ben bu Kur'an'a. İşte bu. İşte rezalet bu. İşte rikab kelimesinin bu anlama geldiğini, özgürlüğü ifade ettiğini, kölelik manasına geliyor. Boynundan yakalanmış, beyninden yakalanmış adam, götürüyor onu. Nereye götürürse götürüyor onu. Üniversitemiz bunun için çürüdü. Üniversite çürüdü, düşünen adam yok. Yemeğini pişiren adam yok, mutfakta adam yok, hep garson, garson. Üniversite bizim mutfak, garson, garson, yemek taşı. Başkası üretir, o taşı. Ama o yemeği pişir de sonra pişiremez. İşte bu köleliktir işte. Sen hizmetçisin kardeşim. Başkasının ürettiklerini taşırsın sen. Senin kafan, beynin bir şey üretemez. O zaman da sen kendin özgür değilsin. Bırak bu işi. Uf. Şimdi bunun altında ezilmede, neyin altında ezilirsin bu ayetin? Bu kitabı, bu kısmının ha, bu vefir rikabı var ya. Allah diyor ki, köleleri özgürlüğüne kavuşturmak ibadettir. Aman, aman, aman. İbadettir, ibadet. Hatta amelinde bir hata yaptın mı diyor, köleyi azat edeceksin. Amelinde bir hata yaptın. Hı? O zaman köle azat edeceksin. Ha bu işe bak ya. Ha mesela. Gidelim Mücadele Suresi'ne. Bak şimdi oradan ödeyeceğiz. Bu kitabı, bu ilahi vahiy kitabı olduğunu, yani bundan anlamak zaten yeter ya. Yani. Gözlüğüm dalmadım ki mübarek. Nerede dur ya? Daha oradan bir gözlük getirin bak. Bakmıştım ben. Bak şimdi. Şimdi diyor ki Allah. Bir erkek hanımının herhangi bir organını annesine benzetemez. Yani sen hanımına diyemezsin ki senin gözlerin benim hanıma benziyor. Ananın eşi yoktur. Nasıl bir varlığı Allah'a benzetemezsin? Ana da, anaya da kimseyi benzetemez. Ananın eşi yok. Abişe bak ha. Buna zihar deniyor. Bu tefsir biliminde, Kur'an biliminde buna zihar denir. Zihar sırt demektir. Annenin sırtını, hanımının sırtını annene benzetemezsin. Benzettikse ne oldu şimdi, ne olacak? Soruyoruz Allah'a. Benzetirsek ne olacak ya? Bu hatayı yaptık. Dedim ki ya senin gözlerin, senin burnun, senin yüzün, senin saçların benim anneme benziyor dedim. Bu hatayı yaptık. Bak, ceza veriyor. Ceza. Bir, iki ay oruç tutacaksın. Ama birinci ceza bu değil. Bak, birinci cezayı söyleyeyim size şimdi. Bu birinci cezayı anlatayım. وَالَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِمْ Hanımlarını, kadınlarına kim zihar yaparsa, yani annesine benzetirse yani demek istiyor. ثُمَّ يَعُدُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَغَبَةٍ مِنْ قَبْلِيَنْ يَتَمَازًا hanımına dokunmadan önce, hanımıyla bir araya gelmeden evvel bir köle azadıdır. Vay! Köleye azadır. Git bul bir köle, parasını ver, azat. Özgürlüğüne kavuşturun. Bir hata yaptın sen şimdi. Bu hatayı düzeltmen için köle azat etmen lazımdır. Bu kadar özgürlüğe susamış bu Kur'an-ı Kerim. Çünkü insanlar özgür doğar ama insanlar onları köleleştirir. O özgürlüğe mani olmayın diyor. Aksın diyor o. O ırmak aksın. Doğada benim yarattığım fıtrat kanunundaki özgürlük aksın. Bırakın o ırmağı. Peki onu yapamazsa ne oldu? Köleyi bulup azat edecek parası yok idi bu adamın. İki ay oruç tutacak. Hem de hiç bozmadan, karına yaklaşmadan. İki ay oruç tutacaksın kesintisiz diyor. E ama bu adam ya yaşlıydı, daha yaşlıydı, oruç tutamaz bu adam. O zaman diyor 60 kişiyi doyuracak. Cezalara bak, 3 tane seçenek. Muhteşem bir şey ya. Bu hukukta ceza, hakimde ceza seçimi yaparlar ya, kanunlar da vardır bu. İşte ya 8 sene yatar ya para cezası verir ya bilmem ne yapar, şunu yapar bunu yapar falan var ya. O bak Kur'an 1400 sene böyle öğretiyor. Hukuk öğretiyor, modern hukuk öğretiyor. Şimdi buraya nereden geldik? Şeyden geldik. Özgürlük meselesinden geldik. Refil rikabiden geldik. Bunlara da zekat verilir diyor. Köleyi azat etmek için, insanları özgürlüğüne kavuşturmak için Müslümanlar zekat verecek, yatırım yapacak, yayın yapacak, müessese kuracak, bütün insanlığa özgürlüklerini kavuşturacaklar diyor. Vel gârimîne. Sayıyor şimdi, daha sayıyor. Kaçıncıya geldik şimdi? 6'ya geldik galiba, 7-8. Borçlulara diyor, borçlulara. Borçlulara da zekat verilir diyor. Adam borçlanmış. Bir iş yaparken başa çıkamamış. Veya o borçlu sana borçludur ha. Öyle de düşün şimdi. Onda Bakara suresinde söylüyor. Diyor ki borç para verdiğiniz adam diyor size bunu veremeyecek durumdaysa diyor geri. Onu zekat olarak bırakın ona diyor. İnfak olarak bırakın ona diyor. Ben sana bunu bağışladım diyor. Bakıyorsun ki sen anlıyorsun ki bu adam gerçekten bunu ödeyemiyor yani. Ödeyemiyor. Şey değil, kasıtlı değil yani. Kasıtlı değil yani. Bunu kasıtlı yapıyorlar şimdi başka. Efendim? Adamın cebinde parası var, borcu vermiyor. Nereleri var? Sonra bilmem nerelere gidiyor yazla. Bunları biliyoruz ha. Adama bir sürü borcu var, adamın parasıyla yazlığa gidiyor. Müslüman böyle ama. Bakın ben bunu şöyle yaşadım, söylüyorum size. Örnek veriyorum size. Bunu konuşma hakkım olduğunu anlatmak için söylüyorum. Yani bazen konuşurken biz hakkımız yok, tatbik etmediği şey hakkım olmaz. Benim matbaama bu tefsirlerden dolayı borcum vardı. Hala var ya. Şimdi bu borcumu ödemem gerekirken evimde boru patladı. Evim 20 senelik bilmem ne kadar boru patladı. Mecburen tuttuk biz oranın tamirini yaptık. Tamirini yaparken o kadar açıldı ki iş 15 milyar ama. Matbaacım eve geldi. Dedim ona ki hakkını helal et bana dedi. Niye dedi hocam dedi. Bak sana vermem gerekirken parayı benim evime harcadın dedi. O para senindi, benim değildi. Adam ağladı. Adam ağladı. Böyle bir dünyada insan var mı? Ha şimdi bunu konuşurum. Bu vaazı yapma hakkı sahip. Çünkü o para benim değildi. Mecburen harcadık onu ama. Fakat sen o adamın parasını vermeliydin. Sen orayı borçla yapmalıydın. İslam budur. Adamın alacağı var orada matbaada senden, sen beriden evde yap. Sen git yaz da Adem benden öyle. Bırak o işi şimdi sen. Başkasının parasıyla bu olmaz. Kul hakkı var burada. Ben bunu şimdi herkese söylüyorum. Kimi gördüyse söylüyor. Ben böyle adam görmedim. Beni ağlattı diyor. Ha şimdi mezan okudu ayeti bitirin. Bir ayet bitiremedik ha. Vallahi kaldı iki tane daha. Şimdi bu iki taneyi yapamayız. Burada bir takım şeyler var burada şimdi. O kaldı bir daha haftaya. Bir daha hafta inşallah yine buradayım. Siz tabi bugün geleceğim sürpriz oldu. Bir ay tatilimiz var ama tatili yapamadık. Geri döndük. İnşallah bir daha cuma günü beraberiz. Allah nasip ederse. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarına ne dersin? El-Fatiha. Kötümserlikle iyimserlik arasında Müslüman kendine psikolojik açıdan bir yer bulmalı. Ne çok iyimser olmalı. Yani ben namazımı kıldım işte, orucumu tuttum, ben cennetli, ben eşliğe götürdüm. Başkalarının fikirlerine bak, kendini kurtarmış. Bu kadar aşırı bir iyimserlik normal değil diyorlar. Ha, bir de bir kötümserlik var bunun tersi, karşıtı. Öldüm, bittim, ben günah işledim, ben de hantamla, çabukla bastım ben, boğuldum ben ne edeceğim? Devam et bu kötü amellere diye. Böyle bir kötümserlik, bürünmesi de doğru değildir bir adam. İnsanoğlu daima insan olacak ama o korkuyu da içinde yaşatacak. Bunu Allah-u Teala Kur'an'da muhtelif ayetlerde anlatıyor. Okumuş olduğum ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Kendi ruhumu, şahsiyetini heder eden, boşa harcayan adamlar vardır. Günahtan kalkmaz. Sakın ha! Allah'ın rahmetinden, merhametinden ümidini kesmesin. Benim rahmetimden ümit kesilmez. Ve bütün günahları affederim. Ben affedeceğim merhamet sahibiyim. O zaman Allah'ın bulunduğu bir yerde kulda ümitsizlik olmaz. Karamsarlık olmaz. Ben bir çıkış kapısı veririm sana. Senden tevbeni yap. Bak sana çıkış kapısı veriyorum ben. Yeter ki sen dön bak. O günahından, o pisliklerinden dön, tövbe et, istiğfar et. Benim kapım açık. Çıkış kapısı var. Şirk koşanlar hariç. Onu da başka bir hariç. Allah şirki affetmez. Şirk edene kapı kapatır. Ha şirkten döndü. Tevhidin acına döndü. Ağlarına kapı açıktı. Kapı açıktı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir çıkış yolu bulan bir kitaptır. Bir çözüm bulan, insanın kötümserliğini ortadan kaldıran, ona dengede bir psikolojik, bir manevi, bir düşünce tarzı aşılayan bir kitaptır. Onun için Secde Suresi'nin ikinci sayfasında tetecafa cunubuhum anil mevaci'i يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَدَمَعًا. İşte bu ruh dengesi budur. Onlar gece vakti yataklarından kalkarlar bir Allah-u Teala. Ve Allah'a korku ve ümit dengesi içerisinde ibadet ederler, yalvarırlar. Korku ve ümit dengesi içerisinde. Ne çok korkacağız, ne çok ümit var olur. İkisinin arasında bir denge. İşte Kur'an-ı Kerim'in bize sunduğu şudur. Talak suresinde muhteşem anlatır. Özellikle aile ilişkiler sisteminde bunu anlatır. Eğer siz samimi olursanız ya Allah'a, takva sahibi olursanız size işinizi kolaylaştırır. Size bir çıkış kapısı sunar. Hiç ummadığınız yerden sizi rızıklandırır. Bunlar ayrı kaçmayacağız vardır. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, yeter ki biz günahımızın farkına varalım, bilincine varalım, bunu Allah'a özünü dileyelim, istiğfarını yapalım, Allah'ın kapısı her zaman açıktır, ümitsizlik kapısı yoktur. Vesselamu ala menitte ve arhuda. Elhamdülillah, hamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi etma'in tazimine nebihi ve tekrimeni ve hameti şahidine ve tuzabihi. Ve Allah'a azze ve zelle min nukuru'in nukurallah emrakna Allah'a melaike devru yusalluna ala nebi. Ya eyyüellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah'u barışma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحكم بالعدل والإحسان من إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الله أكبر.